Estás a ouvir radiogaliza.net, a onda galega na internet. Isto é Tempo de Conferencia en radiogaliza.net en Radio Allariz. Hola, boas tardes. Moitas gracias pola súa presencia. Traio aquí unhas palabras para presentar a Camilo, que paso a ler. Di así: é para mí unha honra estar hoxe aquí por dous motivos. Primeiro, para dar fé da normalidade institucional de traballo deste querido Ateneo de Ourense, foro aberto e democrático consustancial á historia contemporánea da cidade, e que queremos todos ver como continúa a súa vida con plena tranquilidade. En segundo lugar, por ter a honra de acompañar a Camilo Nogueira. Non vou intentar presentalo porque evidentemente non o precisa, pero sí, encantado, estarei con el na mesa por mor da cortesía e norma e protocolo deste tipo de actos. E como vou acompañar, permítanme que lles faga, que lles diga que creo que Camilo Nogueira é a persoa que con máis coñecementos nos pode falar do tema que hoxe nos convoca, Galicia, Nación Europea, desde a óptica das forzas políticas nacionalistas, tanto polas súas investigacións históricas sobre a orixe do reino, como, sobre todo, pola súa traxectoria política, da que salientarei algúns trazos. En primeiro lugar, o seu tenaz, a tenacidade é unha das súas virtudes unanimemente recoñecidas, o seu tenaz esforzo pola modernización ética e estética do galeguismo político, desde o Vigo dos anos 60 con Galicia Socialista ao Partido Obreiro Galego, co que participou do proceso que deu lugar ao primeiro Estatuto de Autonomía. Lembren aquelas manifestacións do 4 de dezembro, as conversas do Hostal, o Estatuto do 16, o Aldraxe. Tamén despois, desde o proxecto ilusionante de Unidade Galega, o POGA, co PSGA e o Partido Galeguista, cando conseguiran mesmo un alcalde nacionalista na Coruña nas primeiras eleccións municipais democráticas, ata confirmar a súa presenza necesaria no Parlamento Galego en interrumpida xeira de traballo entre 1981 e 1993 como representante de Esquerda Galega e logo do PSGA Esquerda Galega. Coa súa tenacidade proverbial, logrou convencer os demais membros da Cámara, por exemplo, de botar a andar a Lei de Normalización Lingüística, ou de que a institución representativa da vontade última dos galegos, o Parlamento Galego, propiciase unánimemente a traída dos restos de Castelao para que repousasen o carón dos de Rosalía no Panteón de Galegos Ilustres en San Domingos de Barón-Naval, en vez de no frío e desanxelado soto do Panteón do Centro Galego da Chacarita en Buenos Aires. A súa tenacidade e optimismo levou a volver a política da banda do BNG e ser primeiro parlamentario galego entre 1997 e 1999 e logo parlamentario en Estrasburgo do 99 ao 2004, onde foi o primeiro nacionalista galego en participar nese forno onde se está a cocer o pan da nova Europa. E ali, da cabalo entre Bruselas e Estrasburgo, foi impulsor do grupo Os Verdes, Alianza Libre Europea e presidente do Intergrupo de Nacións sin Estados do Parlamento Europeo. Eu, apaixonado do tema de Europa, e que vou votar que sí no referendo do domingo por razóns moi simples, porque mo pide a inmensa maioría do Parlamento Europeo, a totalidade dos diputados de onte e hoxe galegos participantes nesa institución, pídemo aos partidos socialdemócratas europeos, constructores do Estado de Bienestar e mesmo a Confederación Europea de Sindicatos, pídemo o desexo de ir na locomotora dos que turran dese vagón, e porque hoxe os que me piden o non xa fixeron antes moitas outras campañas con outros moitos nons, desde a Constitución, hasta o Estatuto de Autonomía, hasta a autopista, a entrada na Unión Europea, a cooficialidade da lingua, etc. E menos mal que houve moitos sís. E eu que vou votar que sí por estas simples razóns, máis ou menos razonables, e por outras sentimentais que non veñen o conto, pero son igualmente válidas, e eu que non vou ler ese tocho da Constitución porque non me interesa na súa concreción articular e regulamentaria, pois nin son xurista nin político, e xustamente para eso, para orientar, para que oriente a miña intención de voto, veño delegando nos políticos nos que confío, como delego nos médicos, nos electricistas, nos chapistas, nos fontaneiros. Eu veño aquí, como creo que veñen todos vos vostedes e independentemente das súas ideas, das ideas que traian sobre o tema, nestes construtivos tempos de debate e reflexión, a ouvir a posición dun intelectual comprometido cunha amplísima traxectoria política en Galicia e que, como único parlamentario nacionalista galego na historia da Cámara Europea, estivo ata aí ben pouco, durante a maior parte do tempo da elaboración da Constitución, no ollo do furacán da política continental. As súas opinións serán, pois, de primeira man, serán as dun protagonista directo desta historia que nos convoca. Camilo Nogueira ten, pois, a palabra para falarnos de Galicia como nación europea. Gracias. Boa tarde. Agradezo moito ao meu xardín, o meu bello amigo, aínda que eu son bello e el novo aínda. Bueno, ningún dos dous é bello realmente, non? Ninguno. Os dous novos, sobre todo o novo na cabeza. As súas palabras cariñosas, non? O meu tamén amigo Marcado Alcárcel puxo o título Galicia unha nación europea. Realmente veño a falar, aínda que iso é certo, veño a falar da Constitución e do Tratado que do que se trata estes días, non? Aínda que ese título vale perfectamente para isto do que vou falar. A prensa di que eu ando predicando o sí por toda Galiza, non? Das miñas palabras se vai dicir perfectamente o que eu vou votar, pero non ando predicando un voto determinado, non? Porque definir unha persona polo voto, en si, polo voto como tal, é confuso. Pode haber votos sí moi contradictorios polas motivacións e votos non aínda moito máis contradictorios, non? Eu efectivamente non vou votar que non, eso está claro, non? Primeiro porque teño unha opinión determinada que vou decir, procuro que brevemente, por lo menos non demasiado, con demasiado tempo, sobre a Unión Europea e o Tratado. E segundo porque non quero equivocarme, non? E eu creo que a equivocación en momentos claves é unha proba dunha falta de teoría política, unha falta de, diríamos, dunha orientación estratégica das correntes políticas que se equivocan sistemáticamente, e a min, como a toda a xente que está mirando para o mundo e querendo transformalo, pois non me gusta en absoluto equivocarme, non? Non ten sentido equivocarse na transición que Morxandía acaba de decir, cando era evidente que incluso querendo a independencia de Galiza, incluso nesa posición, diríamos, lexítima dun nacionalista, estábamos cambiando de rexime e o novo rexime que se abría, aínda que non era todo o que nos quixéramos, era o apropiado, como podíamos dicir, como depois se demostrou, non facía falta demostrado, era unha cosa evidente. Incluso di alguén que contribuía a redactar xunto con outra persoa as bases constitucionais para o Pacto Federal, porque fixemos entre dúas persoas que non vou citar agora a outra por fin, porque non ven o caso, pois era evidente que naquele momento o Estatuto de Autonomía e a Constitución era o camiño de loita para progresar na emancipación de Galicia e incluso na transformación da sociedade desde unha posición de esquerdas como a nosa, e que en todo caso é a miña, non? Tamén citou Moixardín a Castelao. Eu, inxenuamente, un momento determinado dixen, e por que Castelao está en Buenos Aires e debía estar aquí, non? Por que non está no panteón de galegos ilustres ao lado de Rosalía, non? E aquela cosa tan inxenua, tan aparentemente razoável, sobre todo visto desde o punto de vista actual, creou unha conmoción, porque Castelao debía estar aquí cando Galicia fose libre. Pero claro, o momento en que Galicia sexa libre, pois non está determinado, nin siquiera mellor se pode definir exactamente cal é o momento que podemos morir, xa somos libres, non? E vir Castelao aquí, como é natural, debía estar aquí, moito mellor que Buenos Aires, pois tamén creou unha convención. Eu creo que non me equivoquei, pero os que fomos a recibir a Castelao recibimos, ou polo menos a intención era que fóramos, diríamos, golpeados por ovos e por cosas así, non? Foi unha cosa un pouco extraña. Pero, en fin, estas palabras únicamente son para facer unha pequena glosa de algunhas das que dixo o Moixardín que se refiren á equivocación, non? Ben, vamos ver, cando na fin da Guerra Mundial la Segunda Guerra Mundial, los años 50, 60, cosas que vos sabedes, un grupo de personas influyentes de Francia, de Alemania, de Italia, de Bélgica, y los gobernantes de estos estados decidieron en un contexto determinado, también es cierto, de la Guerra Fría, de Rusia y Estados Unidos, etc. Ese contexto posiblemente condicionó algo a la idea esta, pero en aquel contexto viuse que era, diríamos que era imposible que se provocasen nuevas guerras como aquellas que causaron tantos millones de muertes y tantas desgracias, ¿no? A Primera y a Segunda Guerra Mundial, sobre todo, que alguien di que fue una nueva guerra de los 30 años, ¿no? Porque las dos realmente están, están unidas, y visto históricamente, a misma guerra, con un aparéntese de 20 años aproximadamente, ¿no? Aquella gente dice, bueno, esto no puede seguir así, vamos a resolver los problemas pacíficamente, y tuvieron la idea de comenzar por la economía. Una idea bastante inteligente, ¿no? Uniendo intereses económicos, ¿no? Ellos querían... Perdón, tengo que apagar esto. Ellos querían acabar con las guerras, pero... Digamos, a materialización durante tantos años de esa decisión inicial, yo creo que va muchísimo más al lado que pudieron pensar. Monet, o Schumann, o De Gasperi, o Adenauer, o General de Gaulle, o Spaak en Bélgica, yo creo que no podían pensar que aquella decisión tan atrevida fuera a dar lugar a lo que hoy es la Unión Europea. La Unión Europea en este momento, como estamos dentro de ella, ainda no nos gusta, ainda queremos que vaya más alá, pero aquella gente no podía pensar. Para decir una cosa muy evidente, no podían pensar que en este momento, a partir de aquella unión económica, hubiese una moneda común, y además que esa moneda común sea una moneda mucho más sólida que el dólar, ¿no? Y que si se continúa o progreso en la unión política, es una condición sine qua non, si continúa, va a desbancar al dólar como moneda mundial. No podían sospeitarlo. Y digo a moneda porque es una cosa de todos los días, ¿no? Pero podíamos hablar de otras muchas cosas. En ese sentido, iniciaron un proceso que da lugar a una transformación realmente revolucionaria. O sea, desde el punto de vista democrático, la Unión Europea es revolucionaria. Yo tengo escrito, por ahí incluso otro día en un periódico en Madrid, que desde el punto de vista histórico la Unión Europea es tanto más importante que la Reforma o que la Revolución Francesa, ¿no? Son fitos históricos realmente nuevos. ¿Quién podía pensar que los estados que tanto guerrearon fratricidamente durante... precisamente porque somos de alguna forma, a pesar de las muchas lenguas, de una misma cultura. No se puede negar que podemos discutir si la cultura europea se debe poner en el preámbulo de la Constitución, si es Ilustración, si es Grecia, si es Roma, si es cristianismo, pero no cabe duda que un checo y un galego pues somos gente de la misma cultura, ¿no? Y hay otra gente que amamos y que queremos de otros países, pero no exactamente la misma cultura, ainda que la humanidad también tiene valores comunes que compartimos con mucha gente. Incluso la mayor parte de nuestro pensamiento podemos compartir cosas con gente claramente de otras culturas, de otras religiones o de otros continentes, ¿no? Pues acabaron con las guerras, y esperamos que no vuelvan a correr, pero al mismo tiempo acabaron con los estados. Es decir, en este momento la Francia actual no tiene nada a ver con la Francia de 60 años. O estado, los estados fueron construyendo, además las cosas tienen misma, una relación directa, ¿no? Porque los estados europeos construyense mediante guerras. Las fronteras son fronteras de guerra o, alternativamente, en algunos casos, fronteras derivadas de uniones dinásticas. Los estados no se construyeron porque los ciudadanos de un país se reunieron en una asamblea constituyente y dijeron, pues ahora yo independízame y creo un estado, ¿no? Prácticamente ningún estado se creó así. Recientemente algún puede ser esa decisión parecida, pero crearonse mediante guerras o mediante, en algún caso, mediante uniones dinásticas. Desde la guerra de los 100 años, entre los séculos 14 y 15, y el cisma de Occidente, que dio lugar a separación definitiva de Inglaterra y Francia, pues que antes de eso había unha parte do territorio francés que aínda eran pertenecían aos reis franceses, que a súa vez eran feudatarios do rei, digo, ingleses do rei francés, até as guerras de religión, da reforma, a guerra dos 30 anos, en fin, a guerra de sucesión española, a guerra franco-prusiana, as guerras mundiais do século XX. Os estados naceron mediante esas guerras, tanto é así que incluso naceron moi recentemente, contra a idea de que España naceu en Atapuerca. Sabedes que hai xente que di que España naceu en Atapuerca, non? Xa non os reis católicos que di Rajoy, sino que incluso en Atapuerca, pois a maioría dos estados europeos naceron como estados despois da Revolución Francesa. No momento da Revolución Francesa, únicamente 4 dos actuais estados europeos da Unión Europea existían como tais, incluso non coas fronteiras actuais, unha parte deles, deses 4, e os demais quedáronse agora, non? Bueno, pois acabaron coas guerras e acabaron co aquilo que identificou os estados, que era a fronteira monetaria, para insistir no euro, a fronteira militar, a fronteira de judicial, a fronteira alfandegaria, a fronteira, en fin, toda a legislación de todo tipo, e a soberanía que viña precedida xa do monarca absolutista. A democracia recuperou o absolutismo, pero democráticamente, tomando as decisións a xente elexida democráticamente. Acabou con iso, porque a Unión Europea, xustamente, o curso que leva é que os estados poden permanecer como nacións, no seu caso, ou como plurinacionais, pero o estado típico que se construí durante de un proceso incerto durante 500 anos, ese estado está desaparecendo. Queda como ideoloxía, claro está, queda como un poder determinado, pero non ten o mesmo carácter que antes, non? Ninguén pode pensar que os estados actuais da Unión Europea, na Unión Europea, son o mesmo que eran hai 60 anos, ainda que se chame igual, non? E, ademais, acabou con unha cosa que é fundamental e que abre perspectivas novas para Galiza, e iso justifica que se considere positivamente isto, non? O Estado europeo construirse mayoritariamente sobre o modelo do Estado xacobino, é dicir, do Estado que conservaba todo o poder no centro e que, ademais, sendo certo que no marco dos Estados se produciu o progreso democrático, os dereitos humanos, etc., e iso evidentemente, pero con independencia de se o Estado ten un territorio determinado ou outro territorio, ese Estado no que constitúe o poder democrático foi concebido desde o punto de vista xacobino, é dicir, a igualdade interna dun Estado estaba identificada coa uniformización, incluso coa negación das culturas non a dominante. Ese é o modelo do Estado francés, ainda agora, ainda que está habendo, o mellor porque está na Unión Europea, algunha apertura, que unha escola pública fora pagada desde o Estado para ensinar bretón, era considerado, diríamos, antirrepublicano, ¿no? Porque eso fomentaba a desigualdade dos franceses, ¿no? Pois ese tipo de Estado, que non fai falta que describa, está como idea totalmente derrotado pola Unión Europea, porque ali onde había unha lingua única superior frente aos dialectos, aos patróns, etc., agora hai 22. Estamos nunha institución onde no centro, no Parlamento, por exemplo, falase 22 linguas. Como concepto, eliminou por completo. Pode haber unha igualdade en Europa sin necesidade de uniformizar. Outra cosa que as leis ou as linguas, por unha serie de factores históricos, pode algunha delas ser preeminente no uso, etc., pero iso é outro tema, ¿no? Nos non podemos negar a historia e a súa evolución, incluso lingüística, ni moito menos, ¿no? Pero o Estado, a fronteira está derrotada dentro da Unión Europea e o Estado xacobino está derrotado, ¿no? E creas un espacio novo que nega as guerras que crearon os territorios dos Estados, pero ten que recuperar, e non ten por que non recuperar, o que pasou en Europa ao mesmo tempo. En Europa, ao mesmo tempo que hubo guerras, e en algún caso porque hubo guerras, porque foron loitas inevitáveis, porque había conflitos sociais inevitáveis, por exemplo, se había que derrubar un monarca absolutista, por exemplo, ao mesmo tempo creáronse valores que son universais. A democracia, tal como vivemos hoxe, é unha creación europea. Os dereitos sociais, os dereitos sindicais, os dereitos humanos, non quero decir que non haxe experiencia en outros continentes de baixo outras formas que deran lugar a dereitos humanos, pero os dereitos humanos tal como se conciben hoxe, os dereitos sociais, son europeos ou incluso en algún sitio hai valores deste tipo que naceron noutros continentes, como por exemplo cando se creou, diríamos, a Constitución dos Estados Unidos, pero que son europeos. Entón, o reto agora é como creamos unha entidade que xa non é o Estado tradicional, e non sei como chamarlle a iso, porque tampouco pode ser exactamente igual que un Estado, pero ao nivel europeo, como chegar a ese nivel, cunha unidade política, cunha mercado, cun mercado común, cunha potencia económica extraordinaria, e eses dereitos sociais conquistados, dereitos humanos, se manteñen no nivel europeo, non? O sea, non se pode trasladar o poder económico ao nivel europeo, e en cambio a garantía dos dereitos sociais ou de progreso nos dereitos sociais, dos servicios públicos, a sanidade pública, a educación pública, etc., este noutro nivel, e que se produza unha disfunción de forma que podan ser perxudicados os dereitos. Este é un reto que temos ante a Unión Europea, non? Pero aínda neste sentido, no momento da globalización, e sobre todo no momento da globalización ultraliberal, agresiva, incluso militarista, como neste momento practican desde a presidencia dos Estados Unidos, a Unión Europea, con 450 millóns de habitantes e con 500 dentro de pouco, máis aínda, pensade que estamos asustados pola dimensión demográfica de China ou da India, pero a Unión Europea ten casi a mitad da India ou de China, eh? O sea que, desde o punto de vista da dimensión demográfica, é extraordinario, iso sin Rusia, non? E logo ten o doble de población que os Estados Unidos e ten máis potencia económica que os Estados Unidos. E como temos unha tradición democrática evidente e de creación do Estado de Benestar, a Unión Europea é un espacio privilexiado para, participando na globalización, en cambio ter unha capacidade interna de resistir aos aspectos suicidas, ultraliberais da globalización. E, por tanto, é unha necesidade para manter as conquistas sociais históricas dos Estados, a Unión Europea é un espacio para desenvolvelas e para protexelas, por así decirlo, non? Quen diga que a Unión Europea é un aspecto máis da globalización e, por tanto, a través da Unión Europea vamos a estar dominados polas grandes compañías dos Estados Unidos, non ten puñetera idea do que está pasando no mundo, non? O sea, está claro que a Unión Europea é capitalista, e eu adoito decir, e tamén Pontareas, non? O sea, capitalista, todos estamos no sistema capitalista, a Unión Europea tamén. Outra cosa é, a partir desa realidade, visión esta que é moi marxista, non a outra xente, é justamente dentro desta realidade como temos que transformala, e a Unión Europea é un espacio que nos permite mellor a transformación sempre que así o decidan os as cidadas europeas, claro. O sea, sempre que a xente tome decisións deste tipo e non se vexa subyugada ou alienada por visións conservadoras, non? Por tanto, esta é a visión que eu diríamos teño sobre a Unión Europea, non? A Unión Europea, ademais, foi avanzando sucesivamente mediante compromisos, non podía ser outra maneira. Os Estados foron os protagonistas necesarios no ano 60. Quen iba a ser senón os Estados? A Europa dos Estados, dice a xente. Entón, quen iba a ser? Nos reuníamos todos os europeos en París e decidíamos crear a Unión Europea. Os povos sin poder, sin institucións, vamos a reunirnos ali e creamos a Unión Europea. Os Estados eran os que podían crear a Unión Europea. Pero, curiosamente, como antes dixen, os mesmos Estados que propiciaron a Unión Europea son os que son perxudicados, entre aspas, e, en cambio, emerxe outra realidade que a dos povos, das nacións, os mesmos Estados, diríamos, no que teñen un carácter democrático, incluso que recoñecendo o carácter plurinacional como queremos que pase no Estado español. Entón, mediante compromisos, o Tratado de Roma, a Ata Única, o Tratado de Maastricht, o Tratado de Ámsterdam, o Tratado de Niza e o Tratado Constitucional. Desde o punto de vista formal, de como se pode mudar ou non, como se pode cambiar o tratado, é igual que un tratado calquera, non? A xente cando di, non, é que isto cristaliza unha situación, porque unha Constitución cristaliza, é a palabra máxia, cristaliza, e, polo tanto, xa non se pode cambiar nunca e tal. É un tratado, e se pode modificar como se modificou o Tratado de Niza. O Tratado de Niza aprobouse hai tres anos, e isto xa modifica radicalmente Niza, non? Manda ao inferno a Niza, non? Por tanto, e foi avanzando desta maneira, chegamos ao Tratado Constitucional. Primeiro, a idea do Tratado Constitucional, e de caso a Constitución, con partes que son realmente constitucionais, o preámbulo, a primeira parte e a segunda, son claramente constitucionais. E a terceira, a cuarta e os protocolos, etc., son a refundición de todo o que había. hay un problema político, constitucional y un problema técnico. Antes no se podían, era dificilísimo leer los tratados porque eran acumulativos, estaban amoreados y para entender lo que decía un artículo del Tratado de Niza tenías que ir y sucesivamente vendo hasta de Roma, había que ser un gran experto para conocer realmente las leyes por las cuales nos regíamos en la Unión Europea, ¿no? Pues bien, ¿cómo se tomó la decisión de hacer un tratado constitucional? Tomó esa decisión porque en el Parlamento Europeo, que es donde se crea básicamente la idea de Europa, donde progresa, por mucho que los medios de comunicación no falen de lo que pasa allí dentro y se preocupan muchísimo de las polémicas sin mayor importancia que hay en el Estado o en la propia Galicia, en el Parlamento Europeo un grupo de diputados, entre ellos el diputado BNG, que era yo, tomamos la decisión de demandar. Me parece que no funciona ahora esto, sí. Creo que se me ouve igual, ¿no? Bueno, de demandar que o tratado de Niza foi un fracaso, chegou a andar dicindo que era moi bonito, pero foi un fracaso total. E asinamos un papel e tomamos iniciativas no Parlamento que acabaron sendo escoitadas e os estados, os gobernos foron sensibilizándose ata que chegou o momento que se tomou a decisión de facer xa un tratado constitucional. Co doble sentido este acabo de decir, refundir todos os tratados, as segundas partes, a mitad do que hoxe chamamos tratado constitucional, e introducir elementos constitucionais, entre eles a Carta de Derechos Fundamentais, que se fixera polo método da Convención. E ese método da Convención da Carta de Derechos Fundamentais, que non tiña carácter de tratado, ¿no? Era simplemente unha declaración, introducirse aquí e de ello tamén tomou carácter constitucional e ampliou, por tanto, o carácter constitucional deste novo tratado, repito, chamado constitucional. Entón, o tratado non retrocede en nada e avanza en moitas cousas. É motivo dun compromiso, claro está, ¿no? Non se pode facer un tratado que non estese de acordo en partes fundamentais Francia ou Alemanha, ¿no? Quen ten autoridade para decir facemos un tratado, pero isto impoñemos a Francia ou a Alemanha? Neste momento histórico non é posible iso. E en moitos sentidos ten eivas que son derivadas de que o Reino Unido, como alguén dixo, e creo que moi afortunadamente, incluso creo que foi o presidente do meu grupo parlamentario do Parlamento Europeo, dixo que a Gran Bretaña que saber, ten que dicir se quere ser o 25 Estado da Unión ou o 51 dos Estados Unidos, ¿no? E se a Gran Bretaña di, pois a política social non é europea e dos Estados, ou a fiscalidade non se pode coordenar, porque iso é unha soberanía británica, da Reina Británica, etc., da Reino Unido, pois poderás buscar fórmulas para compromisos, pero non podes facer unha cosa contra eles, por así decirlo, ¿no? Entón, nese sentido, o tratado avanza, pero tamén como produto destes problemas do que Europa realmente neste momento, hai cousas que non vai moito máis alá. Pero, teño que dicir rotundamente que as cuestións sociais non vai en absoluto, non retroceden en absoluto, e políticamente hai moitas cousas que van cara adiante. Comezando polo Parlamento Europeo, ¿no? O Parlamento Europeo ten agora capacidade, cando se aprobe o Tratado Constitucional, legislativa prácticamente en todo. O Parlamento Europeo mismo foi avanzando continuamente. Primeiro eran simplemente diputados dos Estados reunidos en Estrasburgo, e agora son diputados elegidos universalmente, por sufragio universal, en toda Europa, ¿no? E ten xa unha capacidade legislativa prácticamente total en codecisión co Consello, porque como non é exactamente un Estado, na Unión Europea hai tres ou catro ou máis institucións representativas, que son a Comisión, que é a Administración, por así decirlo, pero tamén ten capacidade de iniciativa legislativa cara ao Parlamento e cara ao Consello, o Consello que é o gran executivo, pero non do día a día, pero ao mesmo tempo é o Senado da Unión Europea, o sea, actúa como Senado. En Alemanha, por exemplo, hai o Senado e o Parlamento, ¿no? Cos nomes alemáns. O Parlamento é elegido por cidadáns e o Senado, o Bundesrat, é elegido polos Estados Federados, pero polos propios gobernos, non hai elección para o Senado alemán. E aquí igual. Entón, é un sistema máis complexo, aparte do Tribunal de Justiza, de Luxemburgo, etc. E entón, o Parlamento ten capacidade legislativa, pero tamén co Senado. Antes do tratado, se unha lei, despois de falar uns e outros, volver para o Senado, volver para o Consello, ir ao Parlamento, etc., etc., non chegaba a un acordo, o Consello de Ministros aprobaba definitivamente, aínda que o Parlamento non estuviese de acordo. Agora xa non pode. Nin as leis, nin desde logo o orzamento comunitario poden ser aprobadas xa sin aprobación do Parlamento. E isto coincide ademais porque no Consello, unha decisión política tamén trascendente, a maior parte dos asuntos, a casi totalidade, salvo moi trascendentes, ou algún veto que puxo o Reino Unido e algún outro Estado, se deciden por maioría cualificada. Unha maioría, máis do 50% de Estados, que teñan máis do 50%, son 55-65 da poboación, poden aprobar a maior parte da legislación e das decisións europeas. E a unanimidade queda para cousas moi reducidas, entre as aquelas como a entrada de un novo Estado, ou facer unha nova Constitución, etc., etc., non? Por tanto, maioría cualificada e, ao mesmo tempo, co-decisión co Consello, co Parlamento, son cousas moi importantes. Outra importante, bueno, a entrada dos dereitos fundamentais como constitucionais, iso é fundamental, non? Ali están todos os dereitos humanos. Algún deles é un común denominador. Hai dereitos recoñecidos na Constitución dos Estados que van máis alá, poca cousa, que as da Unión Europea. Pero iso non quere dicir que se algo nunha Constitución vai máis alá que a Unión Europea, que a Unión Europea proíba nada. Por exemplo, a mí me preguntaron unha vez, de forma moi informada, por certo, a xente nova nos colexios está empezando a ter unha información importante. Esta mañana, por exemplo, di unha charla de 2 ou 3 horas nun instituto de Padrón. Había dos últimos cursos de bacharelato, pues, 60 ou así, rapaces e rapazas, e 20 deles teñan preguntas preparadas e preguntas moi ben preparadas e trataron casi todos os temas, non? E me decía alguén, no, é que a Constitución española di que a xente ten dereito a unha vivenda e en cambio a Constitución europea nada máis que di a xente ten dereito a axudas para a vivenda. E entonces non me gusta nada eso, e tal, e dice, bueno, pero non creas que o da Unión Europea deroga a española, non? Eso, se hai unha cosa máis amazada, tal. O que pasa é que a Unión Europea é máis verdad, outro é mentira, non? Porque a xente aquí ten dereito a axudas para a vivenda, pero non dereito a vivenda, non? O sea, como se plasma ese dereito ten a unha vivenda? Que te axuden, pero ninguén te regala unha vivenda, non? Isto está claro. E en todo caso non son contradictorias esas cuestións, non? Pois, aparte disso, por exemplo, a Unión Europea agora vai ter entidade xurídica propia. Até este momento, a Unión Europea como tal non podía firmar tratados internacionais. Eran os Estados individualmente, ou tomando unha decisión colectiva, para cada caso que podían asinar nada. Agora, a Unión Europea, en principio, podría estar como tal na ONU. Antes non podía, antes deste tratado, non? Hai cuestións tamén que se ratifican, que se amplían, que son trascendentes. As leis europeas están primas sobre os Estados. Incluso, unha lei europea, poñamos por caso o euro, poño isto porque é o exemplo máis fácil, cando se creou o euro, modificou a Constitución española. Non lle tocaron unha letra da Constitución española, pero está modificada, porque a moeda é un signo de soberanía, non? E así, pode haber leis europeas que modifiquen de facto a Constitución española. Outro día fixemos unha consulta a ver se debían, o Consello de Estado e non sei se o Constitucional, se debía modificar ou non a Constitución española, porque claro, di a Constitución europea que as leis europeas priman sobre os Estados. E dixeron que non, que eran compatibles. Dixeron que non porque lle deu a gana. Modifica radicalmente as leis europeas á Constitución española. Incluso en aspectos que teñen moito máis trascendencia que o Plan Ibarretxe. O sea, o Plan Ibarretxe que está en contra da Constitución e as leis europeas tamén. O Estado español está moi disposto a ceder soberanía á Unión Europea porque eso, de alguma maneira, non golpea a ideoloxía e o poder español, aparentemente, desde logo a ideoloxía española non, pero o poder sí, pero, en cambio, acepta tranquilamente que se ceda a soberanía para arriba, eu creo que para ben, claro está, pero modifica radicalmente a Constitución española como isto, por exemplo, que falo das leis, non? E aí, diríamos, moitos aspectos fundamentais. Na cuestión social, non avanza sensiblemente na parte terceira, que é onde están as políticas, Na parte constitucional, no preámbulo, a primeira e tal, está recoñecido que o obxectivo da Unión Europea, claramente, pois a igualdade da muller, os dereitos sociais, os dereitos humanos, todo o que se pode decir está lidito. E como alguén dixo, e ten razón, a xente que critica a Unión Europea, incluso di que vai votar que non, porque hai políticas que non lle gustan, conservadoras, na parte terceira, non se dá conta de que se triunfase ou non, esa parte terceira é a que quedaba garantida, porque é a refundición dos demais tratados. E, en cambio, a que desaparecería é a progresista, que é os dereitos fundamentais todos que están ao principio. É unha cosa que hai que ter moi en conta, non? Porque a parte terceira das políticas é a refundición, non? Por tanto, non hai ningún progreso sensível, ou non demasiado sensível, pero non hai ningún retroceso. E hai moito avance na medida en que os dereitos sociais están garantidos na parte que non é estritamente presentiva, pero que sí é orientadora das políticas do futuro. Mais aínda, as políticas concretas podese modificar, para ben ou para mal, tamén para mal, incluso. A parte constitucional, en sentido estrito, ninguén vai modificada en ningún caso para mal, claro. Se agora día o home e a muller son iguais, ninguén vai facer unha modificación dicindo que son casi iguais, pero non son iguais, non? Eso non se pode modificar, e, por tanto, que este no tratado constitucional é unha cosa que é absolutamente fundamental. Hai un aspecto que está relacionado con isto que eu critiquei moitísimo. Podes comprender que estando ali as iniciativas que tomei en nome do BNG e do nacionalismo galego e da Galiza como tal, pues fueron imensas, incluso pertenecían á Comisión de Asuntos Constitucionais do Parlamento, era membro e participé en moitos debates que despois se trasladaban á propia convención. Non participei na convención, ainda había algún compañero meu, pero participei na Comisión de Asuntos Constitucionais. E unha delas é que, aínda que o tratado non determina cal é o nivel do orzamento comunitario, que sabedes que é como máximo 1,27% do PIB comunitario, do Producto Interior Bruto Comunitario, e que, por tanto, pode ser incrementado, se os Estados así o queren, pois, até o 3%, o que sexa. No tratado, hai unha situación na que os Estados que son doantes, por así decirlo, para a Unión Europea, que non reciben, sino que dan, Alemanha, basicamente, e outros máis, seis, concretamente, tomaron unha iniciativa, Alemanha, Francia, a Gran Bretaña, Holanda, Austria e Suecia, non queren incrementar o orzamento, incluso queren limitarlo, limitarlo teóricamente hasta o nivel en que realmente de facto está hoxe, que é 1,10% nada máis. E ademais fano nun momento que co alargamento entran 10 novos estados que en valor absoluto incrementan o PIB comunitario, por exemplo, nun 6%, poñamos por caso, non? De tal forma que se ti aplicas o 1% a 100 ou 1% a 100,06, pois prácticamente o que se sae o mismo como orzamento comunitario. Pero, en cambio, entrando os países que son moitos máis pobres que Galiza, que teñen 40% da renta media comunitaria e non estamos sobre 75%, entran moitísima xente que é o xeito dos fondos estruturais. Da forma que, se antes eran, entre os galegos, 73 millóns de persoas, agora vai ser 153. E o que se trata de redistribuir é prácticamente o mesmo. Por tanto, debates na prensa, pero non se di isto, non? Podes comprender que hai moitas iniciativas no Parlamento que tocaban a isto. Ainda que, non, por desgracia, non pasemos dos 75%, e remito aos debates que hai estes días na prensa, vamos recibir a mitade. Porque todo a repartir entre o doble, ou mismo repartir entre o doble, non? E aí non se deu un paso adiante, e eu creo que é un paso adiante injusto. Tamén é certo que o goberno anterior, este tampouco está tomando moitas iniciativas positivas, porque está facéndose perdonar aínda cosas que fixo andar, pero o goberno anterior tamén tomou unha actitude nefasta, non? Porque cando houve a división que coñecemos por Irak, e que non foi a división que se provocara por Irak, sino que subiu a tona, como hai que decir, e digo os portugueses e brasileiros, non? Por superficie tona, esa cuestión revelou unha división que había xa, non? Pois naquel momento, e eu tuve debates desagradáveis no Parlamento Europeo nese sentido, porque se te puñas a Aznar eras terrorista, sabedes como é a cousa, parece mentira, Aznar chegou a decir que, referindose a Alemanha e a Francia, que apoiaban o terrorismo, porque non querían que se atacase a Irak, porque non había armas de detección masiva, decía que atacaban, que apoyaban o terrorismo, e os que apoyan o terrorismo, e Saddam Hussein, etc., etc., ¿no? acusaba a Alemania e a Francia de apoiar o terrorismo ao Estado, Alemania, que o que facía que chegaran ao Estado español 1 billón de pesetas cada ano, co cal Aznar conseguía o déficit cero, e depois criticaba a Alemania porque, jajaja, o listo son eu, os alemáns non son capaces, teñen problemas co déficit presupostario, etc., orzamentario, e en cambio España maravillosamente, claro. Podes comprender como sentaban Alemania o asunto do terrorismo e o asunto de presumir. Eso consta que hai, diríamos, debate sobre iso, Presumir de déficit cero cando era cos cartos que mandaban desde Alemania, non? É unha cosa realmente absurda. E entón non estaba nunha posición apropiada para cando esas decisións se estaban tomando, porque agora se están medio tomadas xa, influir para que hubiera como mínimo un período transitorio, da forma que absorbendo as necesidades estruturais de cohesión dos países novos, os que os, diríamos, os territorios no argot comunitario, as regións que xa recibían fondos estruturais seguirán recibindo o mismo si non pasaban do 75% contando únicamente os 15 estados, porque por efecto estadístico hai algúns que van superar o 75% entrando a países máis pobres, non? Pois non se conseguiu isto, pero o Estado español evidentemente e o goberno español non actúa en absoluto en consecuencia, non? E así estamos, non? Hai xente que razona sobre a Unión Europea pensando que ainda estamos na Guerra Fría, non? E entonces a Unión Europea será unha parte do conglomerado dos Estados Unidos para que estaba enfrentado a CAURS, que era, diríamos, o réxime maravilloso, que xa non existe, xa, por outra parte, a URSS xa non existe, e ainda siguen xente, a xente sigue pensando nese esquema. Por exemplo, cando pasou de Ucraína recentemente, foi a Unión Europea como tal, e os Estados Europeos como tais, os que defenderon a legalidade, non a apoiar un candidato a outro, sino a legalidade, e obrigaron a repetir as eleccións, influíron para repetir as eleccións, incluso contra de Rusia, e saír o candidato que aparentemente xa gañara na primeira volta, na primeira elección, e agora, cando se repetiron, volveu a gañar. Pois, a moita xente era o candidato dos Estados Unidos, e impuxo Bush ali en Ucraína, o candidato dos Estados Unidos, e contra Rusia, entonces un rollo contra Rusia, Estados Unidos e Rusia. Foi a Unión Europea realmente que interviu. Cando foi o maremoto en Asia, o mesmo, un maremoto, e entón resulta que a prensa toda española decía que, como se ve, Estados Unidos de novo interveño, foi ali Powell e tal, e foi o que foi a cambiar a situación. Naquel momento, os países da Unión Europea en conxunto, o que decían que daban, non sei se deron ou non, era así como 5 veces máis o que daba Estados Unidos. Pero o fenómeno era Powell, porque aparece por ali, ¿no? O foron tamén os dirigentes europeos e non contaba nada. O cando hai as Olimpiadas, dicen, no, Europa xa non pinta nada, Europa bella, non sei que, non sei cuánto, xa non sabe ni correr e tal e cual, porque están dominando Estados Unidos e Asia, decía, ¿no? Medallas de Estados Unidos, tantas, medallas de China, tantas, medallas de euros, tantas. E Europa non estaba. Si sumabas as europeas, a Unión Europea, todos os países da Unión Europea, tiñan o doble dos Estados Unidos. Pero non se conta, o sea, temos aínda unha mentalidade absolutamente subordinada a ideas preconcebidas que non corresponden para nada á realidade. Nese sentido, é normal que se apoie un proceso que non é o que nos gustaría e que, no meu caso, por exemplo, non me fixeron caso a moitas interpelacións e emendas tal que presentei, pero que ten claramente un sentido positivo. De todas formas, é lexítimo que a xente que teña un sentido que, digamos, manifestando as mesmas críticas que pode facer calquera de nós, diga, bueno, pues non voto a favor porque non me gusta o que tal, eso é totalmente lexítimo. O que non se pode votar, decir que se vota que non, ocultando que realmente se está en contra da Unión Europea, pero se critica a base de cuestións concretas, pero se está en contra, ou decir que se vota non por parvadas. Por exemplo, outro día había un debate que eu estaba de espectador e tal, estaba unha serie de persoas da Universidade e tal en Santiago, e un rapaz, como iba a entender que estaba a meu lado, dixo, eu creo que non hai que votar en contra da Unión Europea e tal e cual, porque dixo Giscard d'Estaing que era unha cuestión para 50 anos. E como podemos permitirnos que durante 50 anos non podemos modificar a Constitución e tal e cual, non? Ao terminar dixo, pero mira unha cosa, as palabras de Giscard non están na Constitución, Chiscar pode decir isto é unha cosa maravillosa, el foi o que presidiu a convención e isto pode durar moito. Cando viña para cá no coche, había un diputado do PSOE, outro de Esquerra Republicana, me parece que decía o nome, pero non coñecía exactamente, e volveu a decir un diputado en Madrid o asunto de Chiscar, dos 50 anos, non? E votan en contra porque Chiscar dixo que era 50 anos. Esta Constitución se pode modificar como se modificou o Tratado de Niza, que se acaba de aprobar, hai 3 anos. Incluso hai fórmulas na Constitución que permiten cambiar cousas sin facer un proceso de modificación da Constitución como tal. Por exemplo, hai unha cousa que lle chaman pasarela, que di, unha cousa, unha política, por exemplo, a política social, que hai que aprobar as modificacións por unanimidade. Porque a Gran Bretaña dixo, ten que ser por unanimidade, porque senón eu non podo poñer, non? Pois hai unha fórmula que dice, se os estados, unánimemente, certo, deciden que unha cuestión importante pasa a ser de competencia, de decisión, por maioría, a continuación se decide por maioría. Eso é modificar a Constitución de facto, ainda que non hai un proceso de modificación da Constitución, non? E hai moitas fórmulas que permitirían cambiar a Constitución sin decir vamos cambiar a Constitución. E logo nas políticas concretas hai fórmulas dese tipo claramente, ainda que non na parte primeira que fala dos dereitos que non poden ser cambiados, mudados gratuitamente, non? Tampouco se pode decir non quero esta Constitución porque eu quero porque, bueno, eu teño lido incluso que non hai dereito que fixera a Constitución unha convención de notáveis porque non é democrático. Incluso li unha crítica que decía que estaba feita por xente idosa, por tanto non había xente nova e apenas había mulleres. Pero que culpa ten a Constitución de que o goberno francés, o Parlamento Europeo, o Parlamento francés, o Parlamento eslovaco non haxa xente máis nova e máis mulleres? Que ten que ver iso con a Constitución? Entón, que pasa? Facemos o tercio como no franquismo, tanto de novos, tanto de mulleres, tanto de non sei quanto. Ese é un problema que ten que resolver quen decide, cando se xen os gobernos dos estados, a xente terá que ter en conta aí máis mulleres e máis xente nova, non? A xente nova, por outra parte, supoño que elixirán e as mulleres tamén, é outra causa para a súa capacidade intelectual, ainda que no caso das mulleres non ten nada que ver coa xente nova, non? Incluso que hai que facer unha asamblea constituinte elixida directamente para iso. E que é unha asamblea constituinte? Votamos todos unha constitución? Reunímonos todos os europeos? Non, un parlamento constituinte, sí. Un parlamento constituinte o cal lle pode decir non o día seguinte a Alemanha ou França. Eleximos un parlamento, vai facer unha constitución. E o día seguinte di a Alemanha, pois esa constitución non me gusta, marcho da Unión Europea, ou Chipre, ou Suecia. A xente razona como si a Unión Europea fora un estado querido polos cidadãos ou imposto por alguén históricamente e indiscutible, como pasa co Estado español, non? Aquí, se hai un parlamento as cortes elexidas por sufragio universal e faga unha nova constitución, os demais decimos chitón. Ainda que non nos guste ese poder del pueblo español, pois é indiscutido, por así decirlo, e ten esa intimidade histórica ou democrática para facer iso. Na Unión Europea, eso pode ser dentro de anos, pero hoxe en día non é. A constitución ten que facerse con compromiso, diríamos, das instituciones existentes, e desde esa base algún día chegaremos a que sea un parlamento que pode facer unha constitución indiscutida e indiscutible, porque o territorio europeo estese consolidado e todo o mundo reconhece a autoridade dese parlamento. Por tanto, non ten ningún sentido decir que non porque é unha asamblea constituinte. A xente vive dese tipo de apreciacións que non teñen absolutamente ningún sentido, e en todo caso evidente, creo que se dixen antes, que toda a xente que estaba na convención eran xente elixida democráticamente, directamente no Parlamento Europeo, directamente nos Parlamentos dos Estados, que mandaban cada Estado dous representantes, o Parlamento Europeo 16 máis 2 ou alguma cosa así. Os que representan os gobernos son representativos deses Estados, e a Comisión elixida por gobernos representativos, etc. ¿no? E esa é a cuestión. E eu creo que, por lo tanto, hai que estar preparados para facer unha constitución mellor, pero que pase esta, ¿no? Que pase esta, que vai pasar, lógicamente, e sobre esa base faremos unha cosa mellor. Pero, en todo caso, creo que é o que hai que facer. Por último, sobre cuestións moi específicas de Galicia e moi importantes, porque afectan a toda Europa, ¿no? As nacións sin Estado non están recoñecidas como tais. E é un reto. Eu presidía o Intergrupo de Nación sin Estado na Unión Europea, na Parlamento Europeo, que eran diputados de distintos grupos parlamentares, de Escocia incluso a Canarias, ¿no? Eran diputados, diríamos, non todas Nación sin Estado, pero eran diputados elexidos por partidos nacionalistas, ¿no? Incluso andaluces ou canarios, etc., ¿no? E inventamos al interno que é o alargamento interno e a especie de autodeterminación dentro de Europa, e o defendimos claramente incluso na convención, ¿no? Que significa isto? Significa o seguinte: se a Unión Europea pode alargarse e ensancharse, como decimos, ¿no?, con estados europeos, por que non se alarga internamente? Por que se pode permitir que entre Chipre ou Malta como estados legítimamente, ou Estonia ou Lituania ou Eslovaquia ou Eslovenia, e non se admite que Escocia ou Gales ou Flandes ou Cataluña ou Euskadi ou Galicia sexan reconhecidas como nacións? É un paradoxo histórico extraordinario. Decimos, ese é un reto que teña a nación sin Estado, e a Unión Europea ten ese reto. Algún diputado, en algún debate que hubo na Comisión de Asuntos Constitucionais, pero non foi admitido pola Convención, creou a idea de... En Francia é imposible que non lle chamen a estas rexións, non? É imposible, está metido no coco polo xacobinismo, non? Dicía, rexións partenaires, non? O sea, rexións, digamos... Bueno, non sei exactamente a traducción de partenaires, xa está tan utilizado que xa non sei como se traduce iso, non? Entendedes perfectamente. Pero non foi aceptado, non? Pero esa idea que foi pola presión nosa, traballando dentro do propio Parlamento. Pero ese é un reto, evidentemente. De tal maneira que as nacións sin Estado neste momento, a única forma de seren admitidas é que se convirtan en independentes. Parece paradoxal, pero o único camiño que ten Galicia para ser reconhecido como nación de Europa é ser independente, o sea, propunar a independencia. Independencia que, por outra parte, non sería separación de nada, porque... Si Galicia é independente como Eslovaquia, podemos ir ao cine ou ao Teatro Madrid sin ningún problema e nos van pedir un carné de identidade, ¿no? E además podemos exportar coches e roupa de Adolfo Domínguez ou de Elonia sin ningún problema. O sea, ser independente en Europa é outra cosa totalmente diferente, pero parece que é a única viña que nos queda. Pero, en fin, a loita por ser reconhecidos como nación sin Estado é unha loita que está aí. Pero é moito máis fácil isto que ser reconhecidos como nacións no ámbito cerrado e incluso rancio do Estado español, ¿eh? E, en todo caso, na Unión Europea, no tratado, non hai ningún obstáculo para que o Estado español se convirta en plurinacional, constitucionalmente, absolutamente ningún. Como, dicindo unha cuestión moi concreta, na Unión Europea, no Parlamento Europeo, no Tratado Constitucional, non existe absolutamente ningún obstáculo para que se aprobe aquí o Plan Ibarretxe. O Plan Ibarretxe terá problemas de encaixe nunha convivencia no Estado, nun Estado que les crea plurinacional, a fórmula concreta de integrarse no Estado plurinacional que pide o Plan Ibarretxe. E iso é cuestión de negociación, de falar e tal e cual. Pero o que pide de competencias, non hai ningún problema para que se integre no Estado plurinacional e o Estado plurinacional despois estese representado na Unión Europea como tal Estado plurinacional, cas consecuencias que pode ter de presencia do Consello de Ministros, de circunscripcións electorais, ou que se queira, absolutamente ningún obstáculo. Al xente di, non, é que a Unión Europea, Borrell mismo que o presidente do Parlamento, parece mentira que digan iso, a cuestión se opón ao Plan Ibarretxe porque garante as fronteiras dos Estados e tal. Queren decir que Aznar conseguira, decía Aznar, que fora imposible crear novas fronteiras, novos Estados dentro dos Estados actuais. En todo caso, novas fronteiras, non? Decir iso é decir que non queremos Gibraltar. Porque se Gibraltar pasa a soberanía española, se modifican as fronteiras do Estado español e non sei se do Gran Bretaña tamén. Ou decir iso é decir que Irlanda do Norte non se pode integrar en Irlanda do Sur, como está propugnado que pode ser algún día, se os republicanos teñen maioría, que se integre o norte no sur de Irlanda. E se modificarían as fronteiras de dous Estados, Irlanda e o Reino Unido da Gran Bretaña e Irlanda do Norte, que incluso teria que modificar o nome. Non somente as fronteiras, tamén o nome, porque Irlanda do Norte desaparecería do seu nome, tan é Irlanda do Norte como Gran Bretaña, no nome do Reino Unido, non? Por tanto, isto non é en absoluto certo, non? E, por tanto, eu creo que nun lugar onde se define esa entidade política como unida na diversidade, é mellor para que emerxe unha nación sin Estado que nun lugar cerrado, como é o caso clásico do Estado español. Excuso decirvos que a pertence á Unión Europea abre camiño novo para a relación con Portugal, que non está aproveitado por un goberno como de Fraga, que ainda outro día foi recoñecer a recoñecimento como patrimonio cultural da UNESCO a relación, diríamos, a cultura miñota de Galicia e do norte de Portugal, e chegou ali con ministros portugueses, etc., e recoñecendo esa cultura de fala galego-portuguesa, falou en castellano, ¿no? Eso é terrible, pero, en fin, eso favorece as relacións con Portugal e a través de Portugal e da lingua, pues, con Brasil, etc., etc. E, por fin, a cuestión do galego, con isto se termino. O goberno español tomou unha decisión que eu creen que neo vivir tanta lá, pero non é negativa, non é o galego, o catalán e o euskera e o valenciano, según eles, lenguas oficiais, non son lenguas oficiais, pero é algo máis do que parecía ao principio, non é simplemente que traduzan a Constitución ou as leis a nosas linguas. Incluso hai o dereito de, se o aproban, que creo que non está aprobado o protocolo ese, de que un diputado no Parlamento Europeo, se quere falar en catalán, se o anuncia con 7 días de antelación, pode falar, e ten que dar a traducción do que diga e tal, pero pode facelo. Eso é moi importante porque rompe un tabú. O sea, as linguas oficiais non son simplemente as linguas dos estados, sino tamén as interiores dos estados, e romper ese tabú é romper unha mentalidade xacobina que tanto repetín antes. Pero incluso os que protestan porque o galego non se xa reconhecido, non se dá conta de que un diputado galego que falou en galego xa, ¿no? Eu falei en galego durante 5 anos. Falei en galego como estou falando agora, eso sí, metín o seseo de Vigo, digo, na terra de Seseo, da miña muller de Fisterra, ou incluso estou seguro que, como había en Ourense noutro tempo, pero, en fin, non me vou a meter agora en profundidades históricas, histórico-lingüísticas, non? E non tuve ningún problema. Alguna xente de aquí pretendeu dicir que non me entendían, que non aparecían as atas e tal. Mentira absoluta. Eu publiquei un libro co traballo feito e a lista de transcripción das minhas palabras, todas elas en galego, eso sí, poñendo en grafía portuguesa, non? Que é oficial ali. Por tanto, para nós é posible, sempre que nos recoñezamos como sempre coñezamos que o presidente de Brasil fala galego. Se non queremos recoñecelo, a nós, non? Pero eso non lle parece aos catalans. Os catalans, se tuveran un Brasil, estarían contentísimos, non? Incluso teño unha Andorra. Se Andorra decide integrarse na Unión Europea, pode integrarse Andorra na Unión Europea, eh? Non queren porque hai contrabando e tal, non sei que cosa de ali en Andorra e isto, pero si queren, poden entrar na Unión Europea. E nese momento o catalán xa é oficial. Andorra pode ser reconhecido como Estado, pero Escocia non. Ou Galicia non. Son os paradoxos da situación que pon por riba de todo os Estados, non? E iso é moi difícil de combater, porque os Estados cuadriculan a mentalidade da xente, eh? O Estado é o Real Madrid, o Estado é a Operación Triunfo, o Estado é o Flamenco moi bonito, o Estado, o aceite o máis que representa a España, é dicir, a Galicia, que non hai aceite agora, o Estado é todo iso, eh? E iso é moi difícil de combater e crear unha mentalidade nacional non incompatible cas outras mentalidades e tal, é moi complicado. E no caso do galego, pois hai, eu respeto os que crean que, non se, que a norma oficial galega debe ser diferente da brasileira ou a portuguesa, respeto, pero crecentemente eu creo que é un residuo españolista. É dicir, é aceptar o galego como lingua minoritaria en España, pero eso de que en España se falan dúas linguas universais, eso é demasiado, eh? Porque o rei, cando fala de Latinoamérica, debía decir, ese continente que fala as nosas dúas linguas, porque tamén a nosa se fala ali, eso é demasiado para a mentalidade dominante, incluso para os propios, por desgracia, para a maioría dos galegos neste momento, non? Por tanto, eso tamén está nas nosas mans, e unha cosa para que eu creo que convén loitar, non? Para incrementar a autoestima dos galegos e das galegas e para poñer a Galicia no mundo como se merece, sin perder para nada a nosa diferencia lingüística fonética ou que sexa ou léxica que conveña, como hai tamén entre o brasileiro o portugués, e en eso lle ocorre dicir que son dúas linguas diferentes, ou como hai tamén entre o que fala Bush e o que fala Blair, que creo que non se entenden en inglés, pero ninguén di que non falan inglés os dous, non? Bueno, pues nada máis, moitas gracias. Ben, pois despois de escoitarmos esta engaioladora charla, nun tono que a min me resultou especialmente agradable, po didáctico, porque nos fixo Camilo un repaso da historia das instituciones europeas que creo que ten que conventar moi presente, ¿no? cando decidamos pois pasado mañán o sentido do voto, se non o temos decidido, o sea, por lo menos cando vayamos votar. Pois abrimos o coloquio co que teñan que comentar vostedes. A miña pregunta ten que ver con como vemos o tratado desde o nacionalismo galego. É certo que históricamente o Partido Galeguista, PNV, nacionalistas catalans eran pro-europeístas, cando en Europa estaban a piques de destruirse na Guerra Mundial, que fixaban a guerra non por as nacionalidades, as nacións sin Estado, sin os Estados, non? Pero desde os anos 70, unha parte significativa do nacionalismo galego se ten manifestado con moito resquemor hacia todos estes conceptos, non? E para mí é unha pregunta que sigue sen contestar desde hai quase 30 anos, e que pues, aproveito a oportunidade para ver se me podes axudar a respostarla. Citaba antes Monsardín, pues, unha parte significativa do nacionalismo galego dixo non ao Estatuto de Autonomía. O meu amigo, teu amigo Claudio, tuvo que renunciar ao seu acto de diputado porque non se lhe permitía que tomara acto porque había que xogar. Ainda ni siquiera se deixou facelo por imperativo legal. Cales son as razóns por que esa parte tan significativa se ten oposto, parece que ten renunciado ao pragmatismo, ten renunciado ao curso da historia? Cales son quizás os mitos? Non sei, igual ti non podes decirlo tan forte, pero eu tenho que dizer, cales son os mitos que ten impedido que esa parte do significado do nacionalismo se teña atrevido a mollarse e a apoiar algo que vai no curso da historia? Bueno, yo creo que inicialmente, creo que efectivamente con todo sentido crítico que se pueda ter y que siempre se debe ter, la mentalidad de los galeguistas republicanos, yo creo que habría una posición de principio favorable a la idea de la Unión Europea, y no quiero citar incluso a textos concretos, incluso siempre en Galicia, que indican que esto sería así, ¿no? Sería así, incluso, ainda que Castelao, o autor, pues, nos últimos anos da súa vida tomou unha actitude bastante radical, democráticamente radical, respecto dunha república federal, etc. Non era un galeguista do galeguismo cultural que postrín foi, ni moito menos, era unha postura moito máis rexa, non? Eu creo que foi porque non todo nacionalismo que hoxe está no BNG, por exemplo, pero unha parte tuvo desde o principio a mentalidade da Guerra Fría, ¿no? Entón, na Guerra Fría estaba a favor da URSS e contra do mundo occidental, ¿no? Esto, por outra parte, ten raíces intelectuais en Europa e aquí mismo de outro carácter, ¿no? E isto non pudo abandonarlo, por así decirlo, ou non abandonou esa parte do nacionalismo, ¿no? Despois, no mesmo sentido, pero, en fin, eso tuvo outros componentes, opoñerse á Constitución Española, ao Estatuto de Autonomía, etc., pois tamén tiña esa mentalidade un pouco sectaria, da extrema esquerda, etc., incluso desfigurando o debate. Por exemplo, eu nun debate que participaba, perdonadme que falo dunha cousa interna, defendo unha postura crítica sobre ou non a Unión Europea ao frente ao tratado, algún, un rapaz novo instruído, decía que os que decían que os que aprobaron o Estatuto da Constitución agora teñen que vir aquí porque o Bloc e tal, que dixemos que non, pero a estes tiveron que vir, os que votaron que non e tal. Da esquerda nacionalista, que non era o BNPG daquela, non sei ninguén que votara a favor do Estatuto nin da Constitución. Eu non votei a favor. Eu estuve a favor do Estatuto da Constitución e critiquei moitísimo aspectos concretos desa Constitución do Estatuto, pero non votamos a favor. Entón a xente está, diríamos, mentalizada sobre posicións que non foron nisiquera reais. Pero, efectivamente, desde que entramos na Unión Europea, esa actitude despois xustificouse con aspectos concretos da entrada que non foron favorables e que tuveron culpáveis diferentes, non? Identificando a Galicia con eses aspectos concretos, como se Galicia só fora iso, non? Galicia é moito máis que os sectores prexudicados naquel momento, non? En concreto, a frota galega, que tiña o que hoxe son mares comunitarios como propios, o Gran Sol era máis galego que irlandés ou británico, cando entrou na Unión Europea, entrou nun momento en que os países do terceiro mundo reclamaran a soberanía económica nas 200 millas. Foron os países do terceiro mundo, apoiados polos Estados Unidos, que fixeron iso, e os países da Unión Europea tamén fixeron, pois, nós tamén. E todo aquilo, o Gran Sol e todo eso, entraba entre as 200 millas e eran comunitarios, non? Entón, cando entramos, nós, os que xa estaban e que acababan de ter o regalo da soberanía sobre os mares comunitarios e, por tanto, recursos pesqueiros, instituíron unha fórmula que se chama principio de estabilidade relativa, de forma que se conservaban dereitos anteriores. E cando entrou o Estado español e Portugal, díxose que até dentro de 16 anos ou así, non terán igual participación, non se cambia o sistema de reparto de cuotas nos mares comunitarios e depois xa se verá, non? Bueno, pues, con ese sistema a frota galega foi obrigada a ser reducida antes de entrar e despois de entrar non lle deron todos os dereitos iguais que pode ter a frota danesa ou a frota británica ou a frota irlandesa e fomos perxudicados por iso. Está claro que se non entrásemos na Unión Europea non é que nos restrixiran a capacidade de producción de capturas, é que non podíamos entrar ali porque non, os mares comunitarios os mares comunitarios da península son moi pequenos, poden ser ricos pero moi pequenos, 50 millas ou así. A plataforma continental está todo rodeando Escandinavia ou as illas británicas, por iso iban pescar ali os pescadores galegos, non? Esta situación reforzou esa ideoloxía que tiña un orixe diferente, non? Despois, tamén o campo, cando entramos aí, bueno, cando empecé a falar de economía, no campo galego traballaba casi un 50% da poboación activa e vivían da agricultura moito máis aínda, non? Esa era unha situación históricamente que non podía permanecer, non? Pero pude modernizarse o campo de outra maneira se na entrada na Unión Europea houbera outras condicións. E que pasou? Na Unión Europea, aínda agora, o orzamento comunitario, o 40% así, está dedicado á protección da agricultura, non? A protección da xente que traballa no campo, aínda que haxa tamén moitas grandes empresas, non? E esa protección fixo que a producción láctea se incrementara moitísimo. E a producción láctea recibía, para protección aos agricultores, unha garantía de prezos. Recollían o prezo determinado que non podía entrar no mercado a un prezo determinado e, por tanto, lle garantía unhas rentas e tal. E entón, bueno, se estaba modernizado todo o campo europeo, non o do Estado español, e menos o galego, non? E entón, a xente aceptou iso porque era garantir un alto nivel de producción e, ao mesmo tempo, un prezo tamén, non? Cando entrou o Estado español, na negociación, debeuse dicir, bueno, nos primeiro temos que chegar ao nivel de producción por vaca europeo e despois que nos peñan a cuota. Ou a cuota nosa sexa unha equivalente a que nun número de vacas determinado teñamos o producción por vaca que ten Holanda ou que ten Francia. Non se fixo así, pois como cuota o que xa producíamos, de tal forma que, como a pesar de todo, o campo galego se modernizou, todo o crecer unhas explotacións fora a costa da desaparición de outras, desapareceron miles delas e foi un crecimento maltusiano. Eso foi culpa da Unión Europea por non permitirnos producir máis, pero tamén porque o goberno español non puso fincapé neso. O sea, o goberno socialista en aquel caso non dixo isto é unha condición sino coa nos para entrar. Primou a idea da entrada e non puxo eso como condición. Escuso decirvos que hubo mil e unha reivindicación en ese sentido, pero nunca conseguimos que se modificara o sistema de cuotas, polo menos no sentido que nos temos, e sobre todo pensando que podía incrementarse a producción galega simplemente para atender o mercado español, que é deficitario en producción láctea. E non vos vou contar como pasou tamén a construcción naval, pero a decisión de que se fechara esta non é da Unión Europea. Foi o goberno español que ante a obrigación de reducir a producción da construcción naval porque quería seguir subvencionando aos traballadores públicos, decidiu que na reducción que lle impuñan para seguir subvencionando os estrenos públicos, non foi un capricho da Unión Europea, foi o Estado español que decidiu que se celebrará hasta ano. Por tanto, a Unión Europea non ten nada que ver, foi o goberno español, como é agora. Tamén as decisións se tomaron sobre os estrenos que se cerran ou non se cerran, ou se subir a xente ou non se subir a xente. Estas cuestións, diríamos, abonaron esa posición contraria a Unión Europea, ignorando que no conxunto da economía galega foi moi beneficiada para a entrada da Unión Europea, non? Despois, cando foi a cuestión das redes transeuropeas, de autopistas, de ferrocarril, etc., a decisión de facer antes Barcelona e Andalucía e tal, que Galicia, non é da Unión Europea, pero tamén se atribúe eso á Unión Europea. Esas son decisións dos gobernos correspondentes, dos socialistas ou dos populares, non? Eu creo que esta é un pouco a razón, e esa mentalidade sigue. Entón, esa mentalidade sigue, ademais, nunha situación que para mí é paradoxal, que se mantén esa postura sectaria na concepción das relacións exteriores, e como se sabe que eso non entra, despois se adorna con unha posición para mí moi acomodaticia, incluso diría que racionalista, que eu tampouco comparto, non? O sea, eu creo que hai que ser radicais e democráticos, non? Incluso estando na Unión Europea, desde o punto de vista nacional, se pode ser moito máis radicais que antes, porque non se va a crear fronteiras, e se mantén unha postura que incluso obliga a veces a facer declaracións de eu son ou non son separatista, eu son ou non son independentista, que son absolutamente innecesarias, non? O BNG quer un Estado plurinacional e nada máis. E dentro de 100 anos caído o CEO a independencia, non? Sería eu, se vivo, que digo que non, non? Porque já teñen que facerse manifestacións para facerse perdonar outras posicións sectarias que non veñan a conto, non? En cambio, aí pues, se manifestan posturas acomodaticias que non teñen ningún sentido. Bueno, eu creo que esta é a razón, ti. O pasa que, despois, dirán as cosas que son impenetráveis, non? Pero en todo caso, eu creo que as razóns que pode haber, que se deben esgrimir, incluso polo non, como fai a Iniciativa para Cataluña, etc., eu creo que teñen que ser verdadeiras. Despois votas o que queiras, pero das razóns verdadeiras, non? Non digas que votas que non, porque Giscard dixo que hasta dentro de 50 anos non se podía modificar a Constitución, porque iso non ten ningún sentido, non? Non sei se movirá, que estou un pouco acatarrado. Quería, vamos a ver, facer unha observación ou dúas sobre o tema. Hoxe leía en certa prensa que creo que non ten moito nivel, en concreto La Región, e decía, mitin do bloque onte Ourense de Encarna Hotel. Asistiron 20 persoas. Hoxe ven Camilo Nogueira a decir todo o contrario. Claro, iso a forma de expresar as cousas frente a xente que non ten un criterio político sobre a realidade do Estado español, da realidade de Galicia, moito menos de Europa, esas cousas crean certa contradición que non se sabe ben a que veñen. Se sabe a que veñen, con que intención se di, ese periodista non sei que categoría ten, pero creo que as cousas se deben aclarar perfectamente por parte de todo o mundo. E eu, pois, querría, se os periodistas, se iso faz moi ben, pois ter cuidado con ese tema, porque o que buscan é simplemente carnaza. E non hai outra cousa, carnaza nunha opción nacionalista que, lóxicamente, ven subindo e que toma as súas posturas. Porque toma as súas posturas con moita razón, porque si todos pensamos como PP, como PSOE, votamos todos que sí, pues en principio desaparece a nosa razón de ser. Entonces, lógicamente, ten que haber pois posturas diferentes. Non digo que non, eu, igualando a Monxardín, pois tamén vou dicir o voto é secreto, pero vou dicir que voto non. Muy ben, entonces, o tema é algunhas cousas que se puxeron aí, que bueno, moi ben, que Camilo se expresa moi ben, pero ao mellor non coincido totalmente en algúns aspectos. Por exemplo, eu creo que a entrada no mercado común primeiro, na Unión Europea, para Galiza en concreto, e para o campo en concreto, e para a provincia de Ourense, foi un verdadeiro desastre, por unha serie de razóns, pero non mellorou en absoluto. Non podemos ir a Lobios, non podemos ir a ninguna zona de toda a provincia, se exceptuamos un pouco as subvencións para o viño, que podamos dicir que mellorou un algo, porque non é certo. O que podemos ver é aldeas abandonadas, que o que ten algo ali o pode vender a calquera, portugués ou marroquí ou do mundo, porque non ten alguén, porque non hai nadie, e entonces creo que non mellorou, e que a economía productiva de Galicia, a economía productiva de Galicia, o que sería potenciar a producción desde o labrego e gandeiro hasta o consumidor, tipo Holanda, porque claro, para falar da cota do leite de Holanda, 5.000 litros por vaca, hai que ver onde... No, no. 5.000 litros por vaca, ahora en Galicia hay 10.000 ya en Galicia. Pasa que hay menos explotación. Pero para hablar de esas cotas, también hay que hablar dónde quedan los beneficios. En Holanda los beneficios van desde el productor al consumidor directamente. Aquí no se sabe de dónde son las centrales leiteras. En todo caso, de todas partes, menos de Galicia. Por lo tanto, Europa no se preocupó de este cambio de estructuras. Habría una ciudad, en Ourense, que puede ser Zamora o León. Pero Galicia non é eso. Galicia era outra cousa. Está desaparecendo e sin recibir nada a cambio. Eu entendo que da economía productiva se lle sacou o 100% e recibe en vías subvencións para autopistas, porque se convenio para outras cousas, o 25% do que se lle pudo sacar. Entonces, bueno, eu creo que todas as posturas son legítimas, pero hai razóns para todas as posturas. Creo que hai razóns fortes. Bueno, me interesaba sobre todo que se aclarara bueno, prensa, supoño que non ven dicir todo contra. Sí, no, pero eu non teño que sí, bueno, pero non me vou disculpar de nada, vamos a ver, mira, podes comprender que o traballo que fixen eu representando o BNG e o nacionalismo en Europa está cheo de cousas desas e moitas outras, ¿no? O sea, non os que votan que non me va a dar a min, por lo menos, perdonadme que sea subjetivo, lección sabiendo que hay que defender en Europa, ¿no? Ningún deles. Y además se siente que los parlamentarios de todos los países europeos saben que estaba allí un diputado galego que siempre decía que era galego y tal, ¿no? Y sobre cosas concretas, ¿no? Pero, ¿por qué llevo esta culpa todo eso a Unión Europea y no a Baltar? ¿Por qué llevo esta culpa a Unión Europea, por lo menos en parte, y no a Fraga? ¿Por qué a Unión Europea y no a Aznar? ¿Por qué a Unión Europea y no a Felipe González? Entonces, ¿por qué a Unión Europea ten que recoller todas as críticas de todo e nunca leva os beneficios das cuestións que son positivas? Hai unha dialética entre a Unión Europea e os que gobernamos nós. ¿Por qué non lle botas a culpa a esos galegos que lixen a Fraga? Dice, Europa non nos recoñece como nación e os galegos tampouco. Hoy o recoñecimento como nación ven do CEO. Unha nación é o carácter histórico e unha vontade política neste tempo. No, Galicia, como fala galego, recoñecemos a acumulación, si os galegos queren, ¿no? O sea, algo tamén teremos que facernos. O sea, por que somos moi radicais con Europa e non nos atrevemos a decir que no Estatuto de Autonomía de Galicia ten que haber autodeterminación? Por que ten que haber en Europa o en principio de autodeterminación e non no Estatuto de Autonomía de Galicia? Por que non se pone no Estatuto de Autonomía de Galicia? ¿Por qué no está toda la autonomía de Galicia no se fala de que o galego debe haber o deber de coñecelo, como é o castelán na Constitución? No se puxo. ¿Por qué somos tan exigentes con a Unión Europea, que hai que serlo, e eu sono, e en cambio somos regionalistas aquí? ¿Por qué queremos distinguirnos do PP e do PSOE si decimos as mesmas cousas? Dicimos as cousas diferentes en Europa, supostamente, pero respecto do que pasa aquí, máis ou menos. Bueno, hai variantes e tal, pero máis ou menos. Entonces, a diferencia é eso, a diferencia no referéndum, a diferencia do referéndum do que se pensa, o voto depende. Eu, no caso, únicamente dixen que non votaba que non, pero non dixen para nada o que votar. Eso de que non votaba que non foi a concesión que vos fixen, pero vamos, non dixen, non veño aquí a dicir o que hai que votar, ¿no? Despois, eu digo diferente de Encarna, por que? Eu defendo a Galicia como nación de Europa, ela non. Eu defendo os fondos estruturais para Galicia, ela non nos defende. Eu defendo que o galego sexa oficial en Europa, ela non o defende. Eu defendo que Galicia sea reconhecida como nación, igual que Escocia, ela non o defende. Que cosa diferente defendemos? O que pasa é que eu non digo que hai que facer unha asamblea constituinte porque sei que eso non é posible en Europa. E non digo que os da convención son xente maior e non hai mulleres que pasaban por ali, os colleron meño pa cabella con pa convención, son xente elixida democráticamente, e non digo esas cousas, pero defendo algo diferente que quen. O sea, quen defende cousas exixindo posicións de esquerda ou nacionalistas en Europa que eu non defenda? defendo totalmente. E respecto ao que di o PP, tamén di o PP que Zapatero está aliado con os dirigentes de ETA e que non hai dereito. Tamén di o PP que como o PSOE e o BNG din que van gobernar si un vota que si, outro vota que non. Son cosas que din os partidos na dialéctica, pero non somos os maiores e sabemos que temos que dicir outra cosa diferente, non? A mí chámame para ir ao sitio e explicar o que pensa a Unión Europea e eu digo, por certo que non vexo que se fale moito do que fixo o BNG na Unión Europea durante 5 anos, eh? Quén está falando disso? Además que unha cosa me corresponde a mí e non o fago por iso, eh? Eu non vexo que se diga que nós que tuvemos un diputado ali 5 anos que fixo un traballo e tal, por lo menos nos medios de comunicación non cobín, eh? Iso. Como si non ocurriera semellante fenómeno, non? Cos votos galegos, por outra parte, non? Naquel tempo. Por tanto, eu non teño que pedir perdón e, logo, repito, non vou votar que non. O voto non significa... O voto non diferencia, home. Hai moita xente aquí que vai votar que non por motivos totalmente diferentes. E, logo, na Gran Bretaña votan non os conservadores. E en Francia votan non os xenófobos e en Alemanha igual. A razón do non é radicalmente diferente a que pode ter un nacionalista galego do BNG, ¿no? Radicalmente diferente. E pode haber votar que sí, xente moi crítica, pero que considera que este é un paso, incluso un paso contra os Estados Unidos, entre aspas, xa, tal, e vota, xente que vota que sí, porque di, esta Europa dos Estados, e vai sair sempre dos Estados, e non vai haber fondos estructurais e tal, e vota que sí. O voto non define a posición. A posición está definida pola dialéctica, polas razóns. E incluso está ilustrada o que pensa Europa sobre o que pensas ti sobre o Estatuto de Autonomía de Galicia, que eu sempre defendín e fun derrotado por iso, que debía ser de nación. A mí derrotáronme por defender o Estatuto de Galicia de nación. No, por lo menos era unha cosa que defendía, non? O defendes nas Cortes. Eu falei en galego no Parlamento Europeo. Por que non falan galego nas Cortes? E dan a batalla nas Cortes. Porque son máis radicais porque non chegan ali. Eu falo en galego. Non, que non pode, non. Eu falo en galego. Eu non vexo que se den esas batallas radicais nas Cortes, eh? Nada máis, Europa é o sitio privilexiado para dar batallas radicais. E, ademais, hai esa experiencia. Eu non o vexo, eh? Cando se di que no BNG deben estar todos os que pensan en clave de país, non sei se chega a faltar a cousa, eso é ser moi radical. Eu non o vexo. Eso, votando que non, atraes esa xente. Por tanto, eu non teño que pedir disculpas nin preocuparme de que iba a altar. Eu estou contra Balcaro, sabe, desde logo a miña familia sabe, pero non creo que ninguén se engane con iso. E que eu defendo a Galicia como nación en Europa, eu supoño que ninguén o dúbida. Outra cosa é que eu, como moita xente nacionalista, pues, teñamos un pensamento que algún día queremos... Estamos interesados que triunfe incluso dentro do nacionalismo organizado, ¿no? Non, eu non perdo esa esperanza, eh? Alguén máis? É moi tarde xa, non? Sí, bueno. Unha pequena cuestión, En primer lugar, dizer que eu non sei se no domingo vou ir ainda ao local de voto, por tanto, en caso de que eu for votarei no non tamén. Por tanto, non sei se... Non será porque eu fale en galego-portugués no Parlamento, eh? Por iso votarías que si é. Por mi é solamente a zona, pero non son precisamente por a lingüística. Non, si, me parte moi ben. Eu, no entanto, gosto moito de... convido a entrar na página Esquerra Republicana, porque gosto moito... Escribo de vez en cando ali tamén, eh? Ben. Quer dizer, que gosto moito da mensaxe que dan inicialmente, e dicen que, como son europeístas, votan o non. E dicen, votan o non porque son catalanes, evidentemente. E acho que é unha boa razón, non? Non significa que, ao contrário, non se sexe europeísta. Penso que é evidente. Pero, en unha boa razón, votan que non porque son catalans. Vamos ver, son europeísta, pode votar igual que non. Pero claro, sí, como non? Perfecto. Hai unha cuestión que non comentaste nada, ya que son dos exércitos e da paz. Na cuestión europea ven recollida claramente que, cando menos a intención de criar un exército europeo, ou cando menos a intención de promover ou de velar, digamos, por iso que se chama a seguranza dos Estados e, portanto, a guerra preventiva. Eu gostaria que explicase se iso sea así, en todo caso... No, explícame ti primeiro que é ese por tanto. No, por tanto, é o que dice no Tratado Constitucional no que se recolle, non sei agora o artigo no que está, mas se fomenta, digamos, a criazón non é, digamos, os exércitos non están descartados da cuestión europea. Por tanto, digamos que si se fomenta a criazón ou no futuro a criazón dun exército europeo, de facto si se fomenta o famoso principio da guerra preventiva, é dicer, que a cuestión de seguranza dos Estados vai estar garantida duns aos outros e, por tanto, vanse garantir sempre os intereses militarmente en caso de estaren en perigo. Non? Iso, máis ou menos, está recollido así na Constitución Europea. Gostaria que explicase ese tema. De resto, bom, non entro máis porque... Bueno, primeiro, vouche contestar, aproveitando a pregunta, vou contestar unha interrogante que a xente ten. Di, o tratado somete a Unión Europea a OTAN. É un argumento que hai xente, non? Non é certo iso. O tratado, efectivamente, créase e é como reacción ante a división da guerra de Iraque, sobre todo, a posibilidade dunha política de exterior e de defensa común, non? Pero claro, a maior parte dos Estados Europeos da Unión Europea son da OTAN. E entón non tomaron a decisión de marchar todos da OTAN. E, bueno, agora marchamos da OTAN e creamos o nosso exército, non? Para iso farían falta 10 anos, polo menos para formar o exército europeo e, meta tanto, sin ninguna defensa, non? Pero é simplemente di que se respeta esa pertenza a OTAN de Estados e non se considera incompatible continuar pertenecendo a OTAN, a pesar de que se integran na política de seguranza, de exterior e de defensa, non? Pretender que agora os Estados declararan na Constitución Europea que se marchan da OTAN, pois é unha cosa que a alguén se lle pode ocurrir, pero non vexo que sentido ten. O que ten de positivo é que se crea efectivamente unha política deste tipo. O compañero di que non quere case exércitos. Eu tamén. Pero eso ten que dicirlo a Unión Europea na súa Constitución. Eso sí que é un acto revolucionario, eh? É pedir demasiado, non? Por que non pedimos no Estatuto de Autonomía que se acabe a policía autonómica? Tamén podemos pedirlo, non? Entón, crease un corpo militar europeo e dice claramente que será un corpo, diríamos, para defenderse, lógicamente, se os Estados están en perigo, teñen que defenderse, claro, non? E que pasa? Defender estás en perigo non é democrático? Supoño que sí, non? Claro que tens que defender estás en perigo. Pero o exército europeo, tal como está concebido e tal como pide a Unión Pública Europea, é para axudar aos países que están en perigo e para atender a catástrofes naturais, como a do maremoto, por exemplo. Eso como está concebido. Outra cosa como practiquen depois os Estados que gobernemos nós, non o mesmo que goberne Fraga, que goberne outra persoa, a ver como participa o povo europeo nesas decisións. Hai xente, tamén estaba no meu grupo, porque o meu grupo era Verdes Alianza Libre Europea, e hai verdes ultrapacifistas. E entón non querían que hubiera un exército europeo, pero eran británicos e non decían nada do exército da Gran Bretaña. O sea, todo o seu ultrapacifismo era en Europa, pero a Gran Bretaña, eso que non se toque. En todo caso, non facían propaganda para acabar con o exército británico. Unha cosa é estar en contra dos exércitos como filosofía, e outra cosa é decir que o lugar da realización desa utopía, neste momento, se xa a Unión Europea. Por que na Unión Europea e non en Madrid? A Unión Europea, cando ten un problema de poñer a paz, como pasou en Yugoslavia, ten que chamar ao papá, aos Estados Unidos. Non pode a Unión Europea ter capacidade para dicir, oye, por favor, aquí non se permiten guerras. Non se permiten guerras na Unión Europea. E actuar en consecuencia. Ten que chamar a Clinton ou a Bush. Por que ten que ser así? E se ese exército se concibe, efectivamente, como defensivo e como actuar únicamente para a paz dentro das normas da ONU expresamente, que non creo que se diga na cuestión dos Estados Unidos, dice que actuará sempre dentro do marco da ONU, a mí parece positivo. A xente pode parecer negativo, porque non lle gustan os generais. A mí tampouco me gustan os generais ni os Kalashnikov, pero claro, parece razoable que iso vai adiante. Se tes un poder político enorme, é normal que se dote dunha certa institución. Amaya, unha pregunta sobre técnica por deformación profesional. Entón, leí outro día que o goberno de Tony Blair pretende a todos os inmigrantes facerles probas de VIH, de tuberculosis e de hepatitis B, e aquelas persoas que dean positivo para fora, non? Entón, a pregunta é, no hipotético caso de que se refrende ese tratado, que mecanismos hai para frenar eso, que desde mi punto de vista, por la parte de ser injusto, etcétera, etcétera, digamos que vaya en contra del libre movimiento de las personas, que es lo que se propone. Bueno, vamos a ver, non sei, eu non sei de memoria toda a Constitución e non sei o que día sobre esa cuestión que ti dís, e bueno, coñezo esa noticia dos xornais de Blair e tal, non? A Unión Europea é un espacio en construcción, pero tan en construcción que, imagínate unha cosa, non hai fronteiras interiores. Por eso. As fronteiras únicamente son as exteriores, non nos damos conta do que se supón, Xa non é que non enseñemos os guardiñas o carné de identidade cando vamos a Valencia, do Miño. Está construíndose. Entonces, si entra unha persoa de Varsovia a Berlín, entrou en España. E eso, facelo efectivo e ter as mesmas reglas de todos para entrar, é un asunto dificultoso, moi dificultoso. Na práctica e incluso na propia legislación, comprendes? Eu non sei neste momento, porque a Unión Europea, a Gran Bretaña está fora do que se chama espacio Schengen. Está fora. E non sei se existí sería practicable por eles, porque están fora do espacio de, diríamos, da fronteira exterior e interna, ou non. Ainda que estuveran dentro, tampouco sei se os estados, como tais, teñen o dereito non a facer iso. Supoño que non, porque na medida que a fronteira exterior, por lo menos do espacio de Schengen, se entra unha persoa no Estado español, xa pode ir a Gran Bretaña, por lo tanto, os controles que fagan eles non pasa nada, porque poden entrar por Estonia e van traballar a Londres. Únicamente que digan, non, pero os que veñan de Estonia tamén van ser controlados, cosa que estaría prohibido, si están dentro do espacio europeo. Supoño que poderán facer porque están fora do espacio de fronteira Schengen, non? Pero en todo caso, ao longo do tempo está claro que, salvo que a Gran Bretaña quera ser o 51 Estado dos Estados Unidos, ese tipo de cuestións serán comuns, porque vai ser unha política común, sin dúbida, e será o que queiran as instituciones europeas e os cidadanos europeos. Falo por lógica do proceso de construcción europea, non? Pero claro, a Unión Europea non teña a culpa de que Blair sexa un presumido aliado dos Estados Unidos para figurar como andar, entendes? A Unión Europea ten que soportar a Blair, pero non é culpable do que faga Blair. A Unión Europea somos todos nós, por así decirlo, a través das decisións que tomamos democráticamente, non? Ben, pois creo que xa son as 10:45, que é hora de ir marchando. Agradecémoslle a Camilo enormemente o esforzo que fixe hoxe o vir hasta aquí, a todos vostedes as súas intervencións. Ben, xa temos máis información para o que cada un decida. Veña, grazas. Estás a ouvir radiogaliza.net, a radio da Galiza para o mundo.